के दो कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बनो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले तेरी कुड़माई के दिन ना गए। किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा, करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन ना गए। ओ 16 बरस के दो कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन ना गए। तेरी कुड़माई के दिन ना गए, तेरी कुड़माई के दिन ना गए, नी तेरी कुड़माई के दिन ना गए। तेरी कुड़माई के दिन ना गए, तेरी कुड़माई के दिन।